بیا په هغه کې چې د چا په حق له دا خیال وو چې هغه به خلاص شي، نو هغه ته یوسف علی السلام وویل چې خپل رب د مصر بادشاہ ته زما ذکر وکړه، لیکن شیطان هغه په داسې غفلت کې واچو چې دا غنه خپل رب د مصر بادشاہ ته دا ذکر کول هیر شو، او یوسف علی السلام ډیر کلونه په قیدخانه کې تیر کړل.